Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej i Katowicach. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują. Studal, PKP Intercity, Polska Organizacja Turystyczna, sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 19 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 18 lipca, jest 19. Serwis Trójki. Filip Jarek. Będzie kolejny pakiet sankcji wobec Białorusi. Obejmie m.in. osoby odpowiedzialne za represje wobec Andrzeja Poczobuta. Trwa śledztwo w sprawie katastrofy samolotu, który wczoraj wieczorem rozbił się na lotnisku w Hrcynie. Śledczy rozpatrują trzy scenariusze. W Rzymie zanotowano dziś najwyższą temperaturę w historii pomiarów. Ponad 41 stopni Celsjusza. Będzie kolejny pakiet sankcji nałożony przez Komisję Europejską na Białoruś, potwierdził minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk. W najbliższych dniach mają być sfinalizowane wszystkie procedury. Minister Szynkowski-Welsenk przekazał na konferencji prasowej, że sankcje mają objąć m.in. konkretne osoby. Sankcje indywidualne zakładają wpisanie na listę zamrożenia środków i zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dodatkowo 39 osób odpowiedzialnych za represje polityczne, w tym osób odpowiedzialnych za skazanie Andrzeja Poczobuta, my o to apelowaliśmy od szeregu miesięcy, oraz trzech podmiotów. Sankcje sektorowe natomiast będą dotyczyć zakazu eksportu produktów znalezionych na polu bitwy przez Ukrainę, broni, amunicji, komponentów wykorzystywanych w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Projekt sankcji Komisja Europejska przygotowała pod koniec stycznia, o czym jako pierwsza informowała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, i od tego czasu toczyły się negocjacje. Polska wspierana przez Litwę wielokrotnie apelowała w ostatnim czasie o zgodę na nałożenie sankcji na białoruski reżim. Podkreślała, że jeśli Unia Europejska ma skutecznie walczyć z obchodzeniem sankcji wobec Rosji, to musi także rozszerzyć restrykcje wobec Białorusi. Ostatni raz Unia nałożyła sankcje na reżim w Mińsku rok temu. Generał Maciej Jabłoński obejmuje stanowisko zastępcy dowódcy 5. Korpusu Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych. W ceremonii w bazie korpusu Fort Knox w amerykańskim stanie Kentucky uczestniczył minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, a więcej o tym nasz waszyngtoński korespondent Marek Wokuski. Przebywający w bazie Fort Knox minister Mariusz Błaszczak powiedział, że jest dumny z faktu objęcia przez polskiego generała stanowiska zastępcy dowódcy 5. Korpusu Sił Lądowych USA. To ważna jednostka wojskowa, dlatego że z wysuniętego elementu dowództwa 5. Korpusu US Army w Poznaniu dowodzone są siły amerykańskie na całej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szef resortu obrony zwrócił uwagę, że współpraca z 5. Korpusem Sił Lądowych pomaga we wprowadzaniu do polskiej armii czołgów Abrams. Wykorzystując czołgi amerykańskie, przeszkoliliśmy załogi, które już wykorzystują czołgi Abrams, polskie czołgi Abrams. Powiedział minister, dodając, że Polska ma już 14 Abramsów, a do końca roku będzie mieć cały batalion. Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych szef resortu obrony uczestniczył także w posiedzeniu grupy kontaktowej do wspierania Ukrainy, która zajmuje się koordynacją dostaw sprzętu wojskowego dla tego kraju. W spotkaniu pod przewodnictwem sekretarza obrony USA Lloyda Austina wzięło udział ponad 40 państw. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Śledztwo w sprawie katastrofy samolotu Cessna, który wczoraj wieczorem rozbił się na lotnisku w Hrcynie, prowadzi prokuratura rejonowa w Pułtusku. W wypadku zginęło 5 osób, 8 jest rannych. Szefowa prokuratury w Pułtusku, Jolanta Świdnicka, poinformowała w TVP Info, że śledczy rozpatrują trzy wersje katastrofy. Jedna z nich to jest błąd pilota, czyli ten czynnik ludzki. Druga, ewentualna awaria sprzętu, czyli samolotu. I trzecia, to są niesprzyjające warunki atmosferyczne. Prokuratorzy od wielu godzin są na miejscu wypadku i dokonują oględzin. Wiadomo już, że maszyna wykonywała lot szkoleniowy, a na jej pokładzie był pilot i dwóch kursantów. Pilot zginął na miejscu, pozostałe ofiary śmiertelne to osoby, które przebywały w budynku, by schronić się tam przed burzą. Przewodniczący NSZZ Solidarność w kopalni Turów Wojciech Chilnicki powiedział, że dzisiejsza decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie to dobry sygnał. NSA, przypomnijmy, uchylił decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który pod koniec maja zadecydował o wstrzymaniu wydobycia w bogatyńskiej kopalni. Oznacza to, że w Turowie można nadal wydobywać węgiel. Wojciech Chilnicki na antenie Polskiego Radia 24 powiedział, że ta decyzja jednak nie kończy sprawy. Ta decyzja sądu jest częścią bitwy. Tą jedną bitwę wygraliśmy, ale przypomnę, że wojna się toczy. Czekamy na wynik, który nastąpi na koniec miesiąca sierpnia, bo wtedy ma zapaść ostateczna decyzja. Co do tej decyzji środowiskowej, sąd wojewódzki postanowił wyłączyć prąd, tak naprawdę zgasić światło, a sąd naczelny, sąd administracyjny, to światło przywrócił. Wojciech Chilnicki dodał, że zamknięcie kopalni i elektrowni w Turowie spowodowałoby wzrost cen prądu w Polsce, a dla kilkudziesięciu tysięcy osób utratę pracy. Przeciwko działalności kopalni są niemieccy i czescy ekolodzy. W Rzymie zanotowano dziś najwyższą temperaturę w historii pomiarów, ponad 41 stopni Celsjusza. W 20 miastach Włoch ogłoszono najwyższy czerwony alarm upałowy. Korespondencja Piotra Kowalczuka. Czerwony alert obowiązuje m.in. w Rzymie, Florencji, Neapolu, Palermo i Cagliari. Oznacza to, że upał stanowi niebezpieczeństwo nie tylko dla ludzi starszych i chorych, ale dla wszystkich mieszkańców. W stan pogotowia postawiono służby medyczne i ochronę cywilną. W Rzymie rekordowo wysoka temperatura utrzymywała się przez kilka godzin. O 17 było jeszcze 40 stopni. W 28 punktach miasta wolontariusze rozdają wodę, bidony, a w razie potrzeby udzielają pierwszej pomocy. Takie punkty znajdują się m.in. przed Koloseum, na Placu Weneckim i w okolicach schodów hiszpańskich. Synoptycy ostrzegają, że jutro będzie równie gorąco. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sześć po siódmej, Dariusz Urbanowicz, czas na sport w Trójce. Dobry wieczór. Jonas Vingegaard rozbił dziś bank. Indywidualna jazda na czas, która stanowiła 16 etap Tour de France, miała być weryfikacją, jeśli chodzi o żółtą koszulkę lidera, i faktycznie taką się okazała. Duńczyk, broniący tytułu wywalczonego przed rokiem, wygrał, i to z ogromnym zapasem. Swojego głównego konkurenta, Tadeja Pogaczara, pokonał o minutę i 38 sekund, a do pokonania była ledwie 22,5 kilometra, no, z solidnym podjazdem w końcu. Tylko że jutro znów etap górski i będzie do pokonania blisko 5,5 tysiąca metrów w pionie. Może właśnie dlatego wolniej niż oczekiwaliśmy pojechał Michał Kwiatkowski. Zwycięzca piątkowego etapu uzyskał dziś 49 czas. Czuję się jak w saunie. Nie wyglądało na to na starcie, ale na ostatnim podjeździe osiągnąłem bardzo wysoką temperaturę. Strasznie się pociłem, a miał to być dla mnie kolejny dzień odpoczynku, a muszę powiedzieć, że było naprawdę ciężko. Rafał Majka dojechał z 53. rezultatem. W Tallinie rozpoczyna się rewanżowe spotkanie pierwszej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów UEFA. Siódma minuta, 0-0. Flora podejmuje Raków Częstochowa w pierwszym meczu podopiecznym trenera Dawida Szwargi. Przed tygodniem wygrali 1-0. Wszyscy dobrze wiemy, że w Europie nie ma słabych drużyn. W szczególności pokazał nam to ten pierwszy mecz. Ale przyjechaliśmy tu z jasnym celem. Na pewno będziemy chcieli ten mecz wygrać, bo reprezentujemy Polskę, że tak powiem, na arenie międzynarodowej, i na pewno te punkty będą ważne, więc przyjechaliśmy tutaj po to, żeby ten drugi mecz zamknąć, ale przede wszystkim zwycięzcą. To słowa napastnika Łukasza Zwolińskiego. Poznaliśmy skład reprezentacji Polski na finałowy turniej Ligi Narodów Siatkarzy. Selekcjoner Nikola Grbicz do składu powołał przyjmującego Tomasza Fornala. Biało-czerwoni wystąpią z trzema środkowymi: Mateuszem Bieńkiem, Jakubem Kochanowskim i Norbertem Huberem. Oprócz Fornala znaleźli się również Bartosz Bednosz, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk i Aleksander Śliwka. Na pozycji atakującego zagrają Łukasz Kaczmarek i Bartosz Kurek, a na rozegraniu Marcin Janusz i Grzegorz Łomacz. No i libero Jakub Popiwczak i Paweł Zatorski. Rozgrywki ruszają jutro w Gdańsku. Polacy w czwartek o 20 zagrają z Brazylią. Szczątkowe opady gdzieś tam na Warmii i Mazurach, w okolicach Dolnego Śląska też może coś kropić, ale wyjątkowo niegroźnie. Tak generalnie, jeśli chodzi o chmury, to one tylko dzisiaj na północy, a tak cała reszta kraju od chmur właściwie wolna. Jest pięknie, jest słonecznie i proszę korzystać. Jeżeli chodzi o wakacje, o które pan redaktor pytał wcześniej, to z tym słowem na pewno kojarzy się plaża, woda, góry, ale jest takie jedno słowo uniwersalne, które może to wszystko znaczyć. Jest to słowo słońce. No i tego słońca niestety jutro nam będzie trochę brakować, a także temperatury będzie nam brakować, bo jutro sporo chmur i przelotne opady deszczu i miejscami nawet burze, około 14 stopni nad morzem, tam najchłodniej. 18-19 w pasie pojezierzy, 21-26 w Polsce centralnej i południowej, od 25-29, a najcieplej do 30 stopni lokalnie na Dolnym Śląsku. To najgorętszy region jutro. Wiatr słaby, ale jak zdarzy się burza, to powieje na pewno mocniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką, czyli wakacyjna trójkowa audycja podróżnicza. Podróżujemy po Polsce, podróżujemy po świecie, odwiedzamy rozmaite ciekawe miejsca, bo są w nich rozmaite ciekawe rzeczy. Jeśli Państwo w podróży, to zachęcam do kontaktu. 2 2 7 3, proszę dać nam znać skąd, dokąd Państwo jadą, no i jak się jedzie, czyli jak ścieżka. 2 2 7 3, także w sprawie rybki naszej dzisiejszej bohaterki. Rybki wakacyjnej, rzecz jasna. Anna Regulska, Michał Kowarski, Witold Lazar. Będziemy z Państwem jeszcze przez godzinę. God. There is nothing like the way you lift me up. I was lost. Odpowiadając na to pytanie, czy w podróży, każdy się rodząc, to jest w jakiejś podróży, dąży gdzieś swoją drogę i przyszłość, no to wszyscy jesteśmy w podróży. A w takiej bliższej podróży żonę zabieram z pracy, bo skończyła dyżur i też jestem w podróży. Pozdrawiamy żonę również, która skończyła dyżur. No i o to chodzi, proszę państwa. Po drodze z trójką to też jest pewna przenośnia. Ale dziś rybka w roli głównej w naszym programie, no bo wakacje, jak wakacje to woda, morze, jezioro, rzeka, a jak woda, no to i wakacyjna rybka obowiązkowa. Mówiłem już państwu, co radzą znawcy tematu, jeśli chodzi o dobry wybór, jak już pójdziemy do smażalni. Ci sami znawcy mówią też, czego nie wybierać. Jeśli w menu smażalni ryb zauważysz pangę, nie daj się skusić jej często atrakcyjnej cenie. Tak, proszę państwa, panga to jest zwyczajowa nazwa handlowa kilku gatunków ryb. One są sprowadzane z Azji i są to ryby, które hoduje się, no co tu dużo mówić, w niezbyt dobrych warunkach. Panga ma niską wartość odżywczą, często również wysoki stopień zanieczyszczenia. No, sporadycznie, jak zjemy pangę, to nic nam się nie stanie, no, mimo że zawiera te toksyny, zapewne nam jednak nie zaszkodzi, ale dietetycy przestrzegają przed jej regularnym jedzeniem. Także pangom mówimy nie. A znają państwo stynkę? Wjeżdżam do Warszawy z taką nadzieją, bo macie w Warszawie jedną knajpę, w której jest rybka. Moja ulubiona, to znaczy stynka, i ja potrafię tak naprawdę zajechać na stynkę gdzieś tam, na przykład do Augustowa. To jest bardzo malutka rybka i nie każdy ją zna. Rybka, którą się wydobywa spod lodu i latem jest tylko w wersji oczywiście zmrożonej ryby podawana, ale to jest cudowna rybka. Malutkie też jest pyszne. 2 2 7 3.

Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Zbliżamy się do 19:30. Kto w trasie, niech słucha, niech nadstawi ucha, wszelkie możliwe troski rozwieje nam Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców, i dalej obiecuję, już będzie prozą. Dziękuję. Autostrada A2, odcinek węzeł Nowy Tomyśl, węzeł Bóg, 112 kilometr. Tu auto osobowe uderzyło w przyczepkę zabezpieczającą roboty drogowe. Niestety jedna osoba jest ranna, zablokowana została jezdnia autostrady A2 w kierunku Warszawy. S10, odcinek węzeł Kobylanka, węzeł Stargard Zachód. W pobliżu Stargardu na 38 kilometrze wystrzeliła w ciężarówce opona i ta ciężarówka przewróciła się na jezdnię. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowana została jezdnia w kierunku Stargardu. Na węźle Kobylanka wyznaczono objazd starym przebiegiem krajowej dziesiątki. Teraz informacja najświeższa z tego odcinka z dziesiątki. Trasa numer 10 jest zablokowana w obu kierunkach. Droga krajowa numer 47, odcinek Rabka, Zdrój, Nowy Targ, Rdzawka, 10 kilometr. Tu doszło do zderzenia 3 aut osobowych i lawety. Niestety 3 osoby zostały ranne. Ruch w obu kierunkach możliwy, choć tylko jednym pasem, lecz samochody jadące w kierunku Krakowa kierowane są na objazd drogą lokalną przez Rdzawkę, Ponicę i Rabkę, Zdrój. Życzliwości i ostrożności. Po drodze z Trójką za 29 minut, 18. Wczoraj miałem jasny plan, zanim przyszło mi cię znać. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę, kilka słów? Tylko czekam na sen, czekam mi. Czekam i tak, rób co tylko zechcesz. Czekam na sen, czekam mi tak, rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na sen, czekam mi tak, rób co tylko zechcesz. Nie lubię się powtarzać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. the Moon i R.E.M. Po drodze z trójką, czyli wakacyjno-trójkowa audycja podróżnicza, za 20,5 minuty, godzina 20. Podróżujemy po kraju, podróżujemy po świecie, ale dziś przede wszystkim podróżujemy nad wodę. No bo jak jest woda, to i ryba, i jest smacznie. Ryba w wakacje jest obowiązkowa, może być smażona, ale może być też wędzona. Właśnie obecnie przebywamy w Brągowie na Mazurach. No i jemy praktycznie codziennie węgorza, bardzo pyszna rybka, polecam. Kłania się Augustów. Akurat Augustów jest, nie może nie powiem, stolicą jeziorowych rybek, ale ważnym elementem. Także według mnie i moich znajomych sandacz to jest taka ryba absolutnie świetna, ponieważ to jest taka między szczupakiem a okoniem. Ma bardzo mało ości i dużo dobrego mięsa. Jeżeli chodzi o ryby, to może być miętaj, żeby tylko nie panga. Z dalekomorskich lubię też tuńczyka. Najsmaczniejszą rybą słodkowodną jest dla mnie wyfiletowany, usmażony sandacz. Natomiast jeśli chodzi o ryby morskie, zawsze jak jestem nad morzem, nie odmówię sobie flądry. Pyszne, delikatne mięso. Słyszałem, że z flądrowatych jest też taka ryba, która nazywa się turbot, ale osiąga zawrotne ceny, podobno 200 zł za kilo. Nazywana jest rybą do bogaczy, także póki co jest poza moim zasięgiem. Muszę się na tego turbota zasadzić i sprawdzić, czy rzeczywiście taka ryba dla bogaczy. A co by państwo powiedzieli na rekina na przykład? No bo w Bałtyku są też rekiny i mogą mieć nawet 3 metry długości. Ale o tym to opowiem państwu już jutro. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Czym by cię tu zapomnieć? Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co ani dokąd. Proszę cię, bądź. Noc, noc, szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc, noc, chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź, podaj mi dłoń. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź, cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź. Noc, noc, szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, Pain in Vain to grupa The Clash. Po drodze z Trójką, 13,5 minuty dzieli nas od godziny 20. Obiecałem, że już więcej żadnych rymów nie będzie, będzie za to proza. I to jaka? Arthur Conan Doyle, znak czterech, czyta Krzysztof Wakuliński. Sponsorem audycji jest Orlen, sponsor Teatru Polskiego Radia. Arthur Conan Doyle, znak czterech, czyta Krzysztof Wakuliński. Opowiem wam teraz, w jaki sposób umarł Morsten, ciągnął ojciec. Od wielu lat cierpiał na serce, ale ukrywał to przed wszystkimi. Ja jeden o tym wiedziałem. Podczas naszego pobytu w Indiach, dziwnym splotem okoliczności, weszliśmy w posiadanie znacznego skarbu. Przywiozłem go do Anglii i tego samego wieczora, kiedy Morsten wrócił do kraju, zjawił się u mnie po należną mu część. Przyszedł ze stacji piechotą. Wpuścił go do domu mój wierny Lal Chowder, dziś już nie żyjący. Przy podziale skarbu doszło między nami do nieporozumienia i wymiany ostrych słów. Morsten zerwał się rozgniewany z krzesła, chwycił za serce, twarz mu pobladła i upadł w tył, uderzając głową o kant szkatułki ze skarbem. Nachyliwszy się nad nim, stwierdziłem z przerażeniem, że nie żyje. Długą chwilę siedziałem jak skamieniały, niepewny, co począć. Pierwszym moim odruchem było oczywiście wezwać pomoc. Zdałem sobie jednak sprawę, że podejrzenie musi paść na mnie. Jego śmierć podczas sprzeczki, rana głowy, wszystko to świadczyłoby przeciw mnie. Z drugiej zaś strony, gdyby wszczęto urzędowe dochodzenie, wyszłaby na jaw sprawa skarbu, do czego w żadnym wypadku nie chciałem dopuścić. Zapewnił mnie, że żywa dusza nie wie, dokąd się udał po przyjeździe. Uznałem, iż nie ma najmniejszej konieczności, aby się kiedykolwiek o tym dowiedziano. Rozmyślałem tak nad sytuacją, gdy nagle podniósłszy wzrok, zobaczyłem mego służącego w drzwiach, które za sobą starannie zamknął. Niech się pan nie obawia, Sahib, rzekł. Nikt nie potrzebuje wiedzieć, że go pan zabił. Ukryjemy ciało i któż się wtedy dowie? Ale ja go nie zabiłem, wykrzyknąłem. Lal Chowder uśmiechnął się tylko i potrząsnął głową. Wszystko słyszałem, Sahibie. Słyszałem kłótnie i uderzenie, lecz moje wargi będą milczeć. Wszyscy już śpią w całym domu. Usuńmy razem ciało. To wystarczyło, bym się zdecydował. Jeżeli mój własny służący mi nie wierzy, jak zdołałbym przekonać 12 głupawych kupców tworzących sąd przysięgłych? Wraz z Lal Chowderem zakopaliśmy ciało tej nocy, a po kilku dniach londyńskie gazety szeroko omawiały tajemnicze zniknięcie kapitana Morstena. Z tego, co wam opowiedział, sami się przekonacie, że trudno mnie potępiać. Przewinienie moje leży w tym, że równocześnie z ciałem ukryliśmy też skarb i że zatrzymałem przy sobie część należną Morstenowi. Pragnę obecnie, abyście krzywdę tę wynagrodzili. Przysuńcie bliżej uszy do mych ust. Skarb ukryty jest... W tej samej chwili twarz ojca straszliwie się zmieniła. Oczy patrzyły dziko, szczęka upadła i zawołał głosem, którego nie zapomnę do końca życia. Nie wpuszczajcie go! Na litość boską, nie wpuszczajcie go! Obaj z bratem skierowaliśmy wzrok ku oknu, w które wpatrywał się ojciec. Z ciemności wynurzała się czyjaś twarz. Widać było dokładnie, jak nos zbielał, przyciśnięty do szyby. Była to twarz okolona brodą zarośnięta, twarz o dzikich, okrutnych oczach i wyrazie skoncentrowanej złości. Obaj skoczyliśmy do okna, ale postać znikła. Kiedy powróciliśmy do łóżka, głowa ojca opadła już na poduszki, a serce przestało bić. Tej samej jeszcze nocy przeszukaliśmy starannie cały ogród. Nie znaleźliśmy jednak żadnego śladu intruza, z wyjątkiem odcisku stopy tuż pod samym oknem.

I'll take them home and let them show me the way. And sure, I like a few, but I leave the rest to play. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. I'm gonna show you how to take me. Go down, go down. I'll show you how to love me. Run on, run on. I'll show you how to touch me. Zapraszamy do reklamy. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Lutein, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Lutein zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Lutein.